जल रहा है हमारा घर, हमारे ग्रह को बचाने के लिए ग्रेटा थुनबर्ग की गुहार। लेखन व चित्र जैनेट विंटर। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। हमारा पर्यावरण बदल रहा है, हमारा ग्रह गर्माता जा रहा है। बहुत देर हो जाए उसके पहले क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकेंगे? एक बहादुर लड़की इसकी मांग कर रही है और वह दुनिया को प्रेरित भी कर रही है। असर डालने के लिए आप कभी बहुत छोटे नहीं होते। ग्रेटा थूनबर्ग। ग्रेटा एक शांत लड़की है जो स्टॉकहोम शहर में एक शांत जिंदगी बिताती रही है। उसका कुत्ता रॉक्सी उसका दोस्त है। मैं अपनी जिंदगी भर अदृश्य रही हूँ, वह पीछे बैठी अदृश्य लड़की जो कुछ कहती नहीं थी। वह स्कूल में खुद को हमेशा अकेला पाती थी। तब एक दिन ग्रेटा की शिक्षिका ने कक्षा में पर्यावरण के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि हमारा ग्रह गर्म होता जा रहा है, ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, तमाम पशुओं का जीवन खतरे में है, हम मनुष्यों का जीवन भी। इस पल ने ग्रेटा के जीवन को बदल दिया। उसने घंटों धरती के गर्माने के बारे में पढ़ा और फिल्में देखीं। ग्रेटा एक ही चीज़ पर लंबे समय तक सोच विचार कर सकती थी। उसने बर्फ को पिघलते और समुद्रों को गायब होते देखा। उसने जबरदस्त हवाओं को बहते और मूसलाधार बारिश को धरती पर बरसते देखा। उसने देखा कि गहरे समुद्र में मूंगे की चट्टाने, कोरल की चट्टाने भूत सी जर्द हो रही हैं, मानो गर्माते पानी ने उन्हें ब्लीच कर दिया हो। ग्रेटा ने हर जगह जानवरों को जिंदा बचे रहने के लिए संघर्ष करते देखा। ग्रेटा ने बाढ़ को घरों, लोगों और जानवरों को डुबाते देखा। उसने देखा कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर पूरे के पूरे शहर को लील रहा है। उसने देखा कि सूरज की प्रचंड गर्मी धरती को सुखाती जा रही है। उसने दहकते दावानलों को जंगलों में लपकते देखा। हमेशा पर्यावरण के मुद्दे पर सोचते रहने से ग्रेटा अवसाद में डूब गई। वह न के बराबर खाती और न के बराबर बोलती। हमारा घर जल रहा है। मेरे दिमाग में ये तमाम चित्र मानो अटक गए थे। दुखद दिन लगातार चलते रहे। हर दिन पिछले से अधिक तकलीफ देह लगता था। ग्रेटा को लगता कि जब तक वह बड़ी होगी पृथ्वी शायद बचेगी ही नहीं। जब भविष्य ही न हो तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा था? ग्रेटा सोचती रही, मैं क्या कर सकती हूँ? ग्रेटा ने तय किया कि वह पर्यावरण के लिए स्कूल से हड़ताल करेगी। उसके माता पिता उसकी बात समझे। ग्रेटा एक शुक्रवार स्कूल नहीं गई। वह अपना पोस्टर ले निकली जिस पर लिखा था, पर्यावरण के लिए स्कूल की हड़ताल। वह अपना पोस्टर लिए संसद भवन पहुंची और वहां हड़ताल पर बैठी। उसे उम्मीद थी कि शायद कानून बनाने वाले उसे और उसके पोस्टर को देखेंगे। लोग उसके सामने से गुजरते रहे, इतने व्यस्त कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ग्रेटा वहां भी अदृश्य ही थी। पर वह हर शुक्रवार संसद भवन जाती, बरसात हो तब भी। तब अचानक हड़ताल की खबर फैली। धीरे धीरे अन्य स्कूलों के हड़ताली बच्चे उसके साथ जुड़े। हर शुक्रवार स्टॉकहोम के स्कूल कुछ खाली रहने लगे। अब ज़्यादा लोग हड़ताली बच्चों पर ध्यान देने लगे। साइबर स्पेस में शुक्रवार के हड़ताली बच्चों की बात फैली। हर जगह के बच्चे हड़ताल करने लगे। अगर वयस्क हमारे ग्रह को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे करेंगे। वह शांत चुप लड़की जिसे हमेशा लगता था कि वह अदृश्य है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने पोलैंड में आयोजित पर्यावरण वार्ता में महत्वपूर्ण लोगों के सामने बोलने को बुलाया गया। ग्रेटा न केवल वहां बोली बल्कि उसे लगा कि बोलना ज़रूरी है। आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों से बे इंतहा प्यार करते हैं, फिर भी आप उनकी आंखों के सामने उनका भविष्य छीन रहे हैं। हमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स को धरती के अंदर ही रहने देना होगा। उस शांत लड़की को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम में महत्वपूर्ण लोगों से बात करने बुलाया गया। बोलना ज़रूरी था। मैं नहीं चाहती कि आप आशावान रहें, मैं चाहती हूँ कि आप घबराएं। मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन उस डर को महसूस करें जिसे मैं हर दिन महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वह सब करें मानो आपका घर जल रहा हो, क्योंकि ऐसा सच में हो रहा है। ग्रेटा के विरोध ने दुनिया भर के बच्चों को विरोध करने को प्रेरित किया। उसकी शांत आवाज़ को हजारों दूसरी आवाज़ों ने एक दहाड़ बना दिया। क्या आप हमें सुन सकते हैं? चुप्पी नहीं विज्ञान, पानी ऊपर उठ रहा है, हम भी। मेरे भविष्य को मत जलाओ, हमारा घर जल रहा है। नकारना नीति नहीं, मेरी मदद करो। हमें स्वच्छ वायु चाहिए, आवाज़ उठाओ समुद्र का जलस्तर नहीं। अपनी माँ से प्यार करो, कोयला जानलेवा है, यह मेरा भविष्य है। हमारा भविष्य आपके हाथों में है, पृथ्वी को बचाओ। जीवाश्म बेवकूफ न बनो, तेल को धरती के अंदर ही रहने दो। बहाने बंद करो, कोई दूसरी धरती नहीं है। पर्यावरण अपराध रोको, धरती को एक हरी झप्पी दो, अपने ग्रह को बचाओ। तुम क्या करोगे?